Witaj w miejscu, gdzie życie w szczęściu to przywilej. Musisz się zatrzymać i pomyśleć choć przez chwilę, co mnie napędza i daje mi siłę. To, co mnie napędza, sprawia, że żyję. Miłość do rapu już od paru dobrych wiosen. Piszę nowy tekst, bo napędza mnie bić z moim głosem. Kocham bić się do studia, zrobić tam porządek. Jak tylko nie robię, mam ze sobą problem. Czuję się źle, jest mi źle. Jestem podkurwiony, a wystarczy coś na winę. Jak nowo narodzony, napędza mnie taki bit jak ten. Po prostu skurwia, nie dbam o barwę głosu i czy wyglądam schludnie. Kolejna nagrywka od nas dla was, sprawdź to. Zawsze nagrywam jak kiedyś ten pierwszy raz zajawką. Hej, znów jest piątek, znów koncert. Wyjeżdżam, te miasta, w nich kluby. To mnie napędza, wbijamy się na scenę. Brawa dla nas, światła naraz. Ten brud pod syf, dym, hałas. Ludzie, ręce w górze powtarzają nasze wersy. Tylko rap i ten klimat, tak może mnie napędzi. Tylko rap i ten klimat, tak może mnie napędzi. Tylko rap i ten klimat, tak może mnie napędzi. Tylko rap i ten klimat, tylko rap i ten klimat. Tylko rap, tylko rap, tylko rap i ten klimat. I ci ludzie, te miejsca, to mnie napędza. Ten rap bicie serca, to mnie napędza. Zwycięstwa i przejścia, to mnie napędza. To mnie napędza, to mnie napędza. Ci ludzie, te miejsca, to mnie napędza. Ten rap bicie serca, to mnie napędza. Zwycięstwa i przejścia, to mnie napędza. To mnie napędza, to mnie napędza. Są rzeczy, dzięki którym rozwijam skrzydła. Dzięki nim wiem, że moje życie to misja. 100% zajawki jest tych podwórek, z których jestem. Nie mam tak, że się budzę i myślę, że to bez sens. Kiedy mija mnie dobra fura na rżnących felgach, a w środku leci moja płyta, to mnie napędza. Wybijam z klubu, gdzie DJ grał nasz ostatni ziomie. Grały to w baniach, grupy kręcił tyłkiem. Wbijamy się do jednej z warszawskich taryf, a w radiu nasz singiel bez cenzury jest na fali. Jebać, że jest pierwsza w nocy, ode mnie to nie zależy, ale prawdziwy rap jest po północy. Musisz mi uwierzyć, taksówka coś kojarzy i pod wąsem noci refren. Jeden ziom tej nocy przy tej płycie wciągnie kreskę. Nie lubił mnie, teraz mnie szanuje, jak mnie spotka. Powie, że przesłuchał, że produkcja jest dobra. Napędza mnie to jak dzieciaki z tych boisk. Słuchają na boomboxach tego, który obok nich stoi. Pytają o nowe rzeczy, czy w klipach będzie u synów. To miejsce mnie napędza jak żadne inne w życiu. Potrzebne mi jest wsparcie i bitu pętla. To wszystko sprawia, że żyję i mnie napędza. Wiesz, ej, to wszystko sprawia, że żyję i mnie napędza. Ci ludzie, te miejsca, to mnie napędza. Ten rap bicie serca, to mnie napędza. Zwycięstwa i przejścia, to mnie napędza. To mnie napędza, to mnie napędza. Ci ludzie, te miejsca, to mnie napędza. Ten rap bicie serca, to mnie napędza. Zwycięstwa i przejścia, to mnie napędza. To mnie napędza, to mnie napędza. Ten klimat, tak może mnie napędzi. Tylko rap i ten klimat, tak może mnie napędzi. Tylko rap i ten klimat, tylko rap i ten klimat. Tylko rap, tylko rap, tylko rap i ten klimat. Tylko rap i ten klimat, tak może mnie napędzi. Tylko rap i ten klimat, tak może mnie napędzi. Tylko rap i ten klimat, tylko rap i ten klimat. Tylko rap, tylko rap, tylko rap i ten klimat.